بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة فيرجع الاثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله حديث متفق عليه از انس رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند یتبع المیت ثلاثتون فیرجعو اثنان و یبقا واحدون سه چیز از پی مرده می رود دو تایش بر می گردد و یک تاش باقی میماند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت هر انسانی که میمیرد یتبع المیت ثلاثتون سه تایی مال دنیا با مرده میرود، سه چیزی مرده با مرده میرود، فیرجعو اثنان پس بر میگردد دو تایش و یبقا واحدون و یک چیز باقی میماند با مرده. یتبعه اهله و ماله و عمله میرود با مرده خانوادهش خیش و تبارش یکم و ماله و دویم مال و ملکش میرود و عمله و عملهاش میرود عملی که کرده است. فیرجع اهله و ماله پس بر می گردد مال و ملکش ماشینداری و ماشینان قیمتش بر می گردد و خیش و تبار و زن و همسر و فرزندانش نبیرگانش و همه خیش و تبارش بر می گردد و یبقا عمله و با مرده می ماند تنها عملی کردهش کارهایی که در این دنیا کرده بود آن عملی نیکی که در این دنیا اجرا کرده بود. از دوستان عزیز در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را آگاه میکند که با ما و شما تنها عمل باقی میماند، تنها چیزی که به فایده ما و شما بعد از مرگ است این عمل هست، این کاران نیک است، این صدقات و نماز و روزه و خوش اخلاقی و خوش رفتاری ما و شماست. از دوستان عزیز عمل نیک را زیاد کنید، کار خیر را زیاد کنید تا اینکه به فایده شما باشد. اما آن مال شما، ماشین و خیش و تبار و فرزند و همسر شما با شما در قبر نیست، بلکه اونها باقی میمانند و از پشت حیات خودشان و از پشت زندگی خودشان میمانند. این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت کرده است.